رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين بحرمة حبيبك الامين. اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين. عزيز المؤمنين اصيل المسلمين müslümanın varoluşunun sebebi üzerinde duracağız. Müslümanın mevcudiyetindeki hikmet üzerinde duracağız. Neden Cenab-ı Hak müslümanı müslüman olarak halk etmiştir? Müslüman olmasının sebebi hikmeti nedir? Müslüman olmasının manası ve muhtevası nedir? Neden bunca peygamberler gelip geçtiği halde, neden bunca insanlar içinde, neden bunca mahlukat içinde Hazreti Kur'an yalnız Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın ümmetini şöyle takdim ediyor? Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs. Ey Habibi Zişanımın ümmeti, sizi yeryüzünde bütün insanların arasında, bütün ümmetlerin arasında en hayırlı, en şerefli, en mükemmel, en müserren şekilde ben sizi halkettim. Yeryüzüne ben sizi en hayırlı bir sıfatla getirdim Cenab-ı Hak. İçin öyleyse bunun üzerinde duracağız. Bunun cevabını da ayet-i ilahiyenin devamı takdim ediyor. Ey Müslüman, sen yeryüzünün en şerefli, en asaletli insanısın. Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, şu ayet-i kerimenin ahkamı altında söylüyorum ki, bütün Amerika'yı, bütün Almanya'yı, Avrupa'yı, bütün diyar-ı küfrü, bütün Moskova'yı, Rusya'yı, Çin'i, bütün kainatı terazinin bir kefesine koyun, öbür tarafına da Allah diyen bir Müslümanı koyun, hepsini keser, açar alır. Ayet-i Kerime bunu haber veriyor. Ey Türkiye'yi idare etmek isteyenler, bütün ehli küfrü dolaşsanız, bütün Amerika'yı baştan başa dolaşsanız, Almanya'yı, Avrupa'yı tepeden tırnağa dolaşsanız, kurtuluşu yalnız Muhammed Mustafa'da bulamazsınız. Başka bir yerde kurtuluşu, başka bir yerde Müslüman milletlere hayat yok. Yalnız ve yalnız, Kur'an'da yalnız ve yalnız, ancak ve ancak Habibullah'ın yolunda kurtulabileceksiniz. Yeter, dolaşmayınız. Bu milletin vicdanına, bu milletin Kur'an'ına kulak veriniz. Milletin vicdanına, milletin irfanına, milletin Kur'an'ına kulak veriniz. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs. Siz bütün yeryüzünün içinde insanlar için çıkarılmış en müstesna insanlarsınız diyor Kur'an. Daha şerefi nerede arıyorsunuz? Daha şerefi nerede arıyorsunuz? Sen imanına, sen Kur'an'ına sahip ol. Sen davanı temsil et. Sen İslam'ı yaşa, hayatına tatbik et. Amerika ambargo koymuş, zerre kadar dinletiyor kafirlerin. Sen Müslüman ol yeter ki. Benim ecdadım Avrupa'ya hükmediyordu. Benim ecdadım kuntum hayra ümmetin uhricet linnâsı ayetinden aldığı kudret ve kuvvetle Avrupa'ya emri selman ediyordu. İşte tarihi bir misali ve tarihi bir vesikayı bütün Türkiye'deki bütün politikacılara armağan ediyorum. Bütün politikacılara gösteriyorum. Bizzat Avrupalı, Yunanlı var. Bunu savaş tarihçilerden. Avusturyalı tarihçi Hammer, Allah aşkına iyi ve dikkatli dinleyelim ki gayenin öz çekirdeğini kaçırmış olmayalım. Tarihçi Hammer. Bu Osmanlı tarihini yazan müelliflerden birisi. Avrupalı bir müellif. Hristiyan bir müellif. Kafir bir müellif. Ama insaflı yazmış. Ama adaletli yazmış. Olabilir. Osmanlı tarihini yazıyor. Tarihçi Hammer. Ve bugün piyasada mevcut olan bir tarih kitabıdır bu. Aynen o Hammer'in Osmanlı tarihi kitabının içinde bugün mevcut olan bir mektubu aynen ezbere okuyacağım. Ezbere okuyacağım. Mektubu yazan Kanuni Sultan Süleyman Han. Mektubun yazıldığı adam Fransa Kralı, Fransa Kralı'nın zatına ve şahsına yazılmış. Yazan Kanuni Sultan Süleyman Han. Mevzu şu, mektubun mevzu gayesi, konusu şu. O gün Fransa'da kadınlarla erkekler birbiriyle sarmaş dolaş olmak suretiyle dans etmeye başlıyorlar. Dans etmeye başlıyorlar. Hani televizyonda her akşam gösterilen filmlerde Müslümanların çocuklarına, Müslümanların kadınlarına ve kızlarına bol bol dans ve oyun seyrettiriyorlar ya, bol bol kadınlarla erkeklerin öpüşmesini seyrettiriyorlar ya, işte o zaman Fransa'da çıkmış dans namında bir oyun, kadın ve erkek sarmaş dolaş bütün insanların gözü önünde orta yerde eğleşiyorlar, eğleniyorlar. İlk defa orada çıkmış. Hemen Osmanlı devletinin büyük elçisi, sefiri, sebiri, büyük elçi hadiseyi tespit ediyor. Fransa'daki bu rezaleti tespit ediyor. Bir mektup ile İstanbul'da oturan Kanuni Sultan Süleyman Han'a yazıyor. Sultanım, burada kadın erkek birbiriyle sarılarak dans etmek gibi bir oyun ve eğlence buldular. Bu rezalet hakkında ne emir buyurursunuz? Bu rezalet hakkında ne hüküm edersiniz? Diyerek haber veriyor büyük elçi. Dikkat! Müslümanın yeryüzündeki varlığını gayetine anlayacağız şimdi. Neden Müslüman yeryüzünde var? Yeryüzünde Yahudiler de var, Hristiyanlar da var, komünistler de var, herkes var. Ama Müslümanın varlığının sebebi ne? Bunu anlayalım evvela. Kanuni büyük elçisinden, sefiri sebirinden aldığı bu malumat üzerine Fransa kralına aynen şu mektubu yazıyor. Mektubun nerede olduğunu söyledim, halen mevcut. Ey Fransa kralı! Böyle başlıyor. Sefiri sebirinden aldığım mahzarda mesnuatım ve malumatım oldu ki memleketinizde dans namı altında kadın erkek ala mele-in nas, lubiyat ve fuhşiyat yapıyormuşsunuz. Hem hudut olmak haysiyetiyle hiç bu rezaletin benim memleketime de sirayeti muvacihesinden Name-i Humayun'un yedinize vüsulü anında bu rezalete nihayet vermediğiniz takdirde ordu-i Humayun'unla gelip sizi gebertmeye kabilim diyor. Aynı mektup böyledir vallahi. Ve açıklamasını yapayım. Ey Fransa kralı diyor. Büyük elçimden aldığım haberde, mahzarda duydum ve malumatım oldu ki memleketinizde kadın erkek bütün insanların gözü önünde birbirine sarılarak fuhşiyat yapıyormuşsunuz. Benim de hududum sana yakın. O zamanki hududumuz ta Fransa'ya dayanıyor. Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Osmanlıların birer köyü ve şehri mevkiinde. Yunanistan bizim bir köyümüz, Bulgaristan bizim bir köyümüz, Yugoslavya bizim bir köyümüz, bütün Avrupa'nın yarısı bizim bir köyümüz halinde. Biz böyle bir devlettik, böyle bir millettik. Bizim milletimizin tarihi, kaynağı, hepsi buradan geliyor. Biz küçük bir millet değiliz ki, biz ona buna el açacak bir millet değiliz ki. Biz Amerika'dan korkacak, biz Rusya'ya teslim olacak bir millet değiliz. Biz yeryüzünde ancak Allah'a ve onun Resulü Muhammed'e teslim oluruz. Başka bir teslimiyet kabul etmiyoruz. Biz Rusya'ya teslim olamayız. Biz Amerika'ya teslim olamayız. Biz Avrupa'ya teslim olamayız. Biz Müslümanız. Allah'a teslim oluruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyoruz. Biz başka milletlere benzemeyiz. Aklınızı başınıza alın ey Müslümanlar. Biz başka milletlere benzeyemeyiz. Kümsün hayra ümmet, bir kısmet sokağa sallar. Sahip ol, sen Muhammed'in ümmetisin. Sen onlara benzeyemezsin. Nubiyat ve fıstiyat yapıyormuşsunuz diyor. Hem hudus olmak, sınırlarımız beraber olduğu için bu rezalet benim memleketime de yayılabilir, sirayet edebilir diyor. Mektubum, bu sultan mektubu, name-i sultan, name-i humayun, mektubum eline geçer geçmez, derhal bu rezalete son vermezsen, ordu askeriye bakın, ordunla gelir, seni mahvetmeye müstedir olurum diyor. Görüyor musun devleti, görüyor musun milleti? Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz cihana, insanlık nedir, öğretmişiz diyor. Biz öyle bir milletmiş, bizi küçük gösteriyorlar. Bir takım kafir, bir takım vicdansız, bir takım yabancı kaynaklı gazeteler ve gazeteciler bizim milleti küçük gösteriyorlar. Bizim milleti küçük gösteriyorlar. Kabul etmeyiniz ve kabul edemeyiz zaten. Gelin Hazreti Habibullah'a bir salavat okuyalım. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bu mektubu eline alır almaz Fransız kralı derhal kendi memleketindeki dansı kaldırmıştır. Tarihçi Hammer kitabında bu mektubu aynen yazdıktan sonra altına bir not ilave etmiş. Diyor ki Kanuni Sultan Süleyman Han ölünceye kadar Fransa'da korkusundan kimse dans yapamadı diyor. Kurban olduğum devlet, kurban olduğum İslam, kurban olduğum Kur'an. Eğer bugün biz de hakiki Müslüman olsaydık, biz de Kur'an'ın şefağında uyanabilseydik, kimse bize ambargo koyamayacaktı. Bunu müdafaa ediyoruz. Efendiler müdafaamızı söyleyeceğiz. Bir avuç komünist ne yapmak istediğini söylüyor da, ne etmek istediğini söylüyor da, ben açıkça komünistim diyor da, Müslüman olduğunu söyleyemeyecek mi? Söyleyeceğiz. Kellemizi kesseler, vücudumuzu birer lahana gibi doğrasalar, yine söyleyeceğiz. Söylemeye devam edeceğiz. Gayemiz İslam'dır. Siyasi, başka nefsi, şahsi, keyfi, hiçbir davayı sormuyorum huzurunuzda. İslam'dan başka gayesi olanlar buraya gelmesinler. Hiçbir gaye taşımıyoruz Allah ve Resulünden başka. Bu milletin kaynağı buradan geliyordu. Bu milletin menbaı buradan geliyordu. Bu milletin kudreti buradan geliyordu. Onun için hükmedebiliyordu. Onun için tarihte en büyük devlet olmanın haysiyetini dünyaya kabul ettirmişti. Diyoruz ki aynı menbaalara, aynı kaynaklara, aynı hakikatlere, aynı faziletlere dönerseniz yine dünyaya hakim olursunuz diyoruz. Davamız bu. Ben bir din görevlisi olarak bunu anlatmaya memurum. Falanın filanın peşinde gitmeye değil, Kur'an'ın ve Muhammed Mustafa'nın peşinde gitmeye memurum. Milleti bunlara davet etmeye memurum. Memuriyetine kimse mani olamayacaktır. Bu hakikatleri söylemeye kimse engel olamayacaktır. Ey Müslüman, gözünü, kulağını, aklını, fikrini açmalı ve davaya hakim olmalısın. Evet, bu hayırlı ümmet, şerefli, şöhretli, kıymetli, kudretli bir millet olarak sizi yarattım derken, Cenab-ı Hak bunun sebebini de haber veriyor. Hikmetini de haber veriyor. Ve diyor ki, te'mirûne bil ma'ruf. Sizin şerefinizin, kıymetinizin birinci nişanı, birinci alameti, nerede olursanız olsanız, nerede bulunursanız bulununuz, mutlaka İslam'ı emredersiniz. Ruhu, meşruyu, hakkı, fazileti emredersiniz ve etrafınıza Avrupa'ya sözünü getiren ecdadımın toplanacağı mahşere nasıl ve hangi yüzle gelecek? Benim ecdadım Kur'an'a sarıldığı için İstanbul'da oturur, Fransa'nın kralına emri ferman ederdi. Sen evinde daha kendi kızına, kendi oğluna emri bil maruf yapamıyorsan dereceni anlayacaksın. Halini anlayacaksın. Vaziyetini teftiş edeceksin. Kız kardeşim, Müslüman kalabilmek zorlaştı. Tepeden tırnağa örtülüyorsun. Başına baş örtünü alıyorsun. Bu senin bu yaptığın vazife emri bil maruftur. Ve sen bu halinle Allah'ın emrine ittiba ediyorsun. Baş örtüsü Kur'an'ın bizzat emridir. Falan parlamentonun emri değildir. Baş örtüsü Hazreti Kur'an'ın bizzat fermanıdır. Sure-i Nur'un 45. ayetinde bakınız, Hazreti Allah Celle Celaluhu Habibi Zişanı Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama aynen şöyle emrediyor. Kullil mü'minati Habibin Resulün Muhammed'in Mustafa'm aleyhissalatu vesselam. Lil mü'minati mü'min olan kadınlara söyle. Müslüman olan kadınlara söyle. Müslüman olan diyor dikkat ederseniz. Müslüman olmayanların kadınlarına söyleme. Sen Yahudilerin kadınlarına, Hristiyanların kadınlarına değil, Müslüman olanların kadınlarına söyle. Ayette hususiyet var. Ayette kayıt var. Mutlak değil, mukayyet. Mühim kaydı var. Erbab-ı tefsir bunlara dikkat edecekler. Neyi söyle? Neyi söyleyecek Allah'ın Resulü Müslüman kızlara ve kadınlara? Neyi söyleyecek? وَالْيَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Emri ilahi o kadar açık ki, o kadar net ve temiz ki, söyle Habibim, dışarıya çıkarken baş örtülerini omuzlarına, yakalarına kadar uzatsınlar, boyunlarını, boğazlarını, saçlarını, başlarını zerre kadar kimseye göstermesinler diyor Kur'an-ı Kerim. Baş örtüsü bizzat ayet-i ilahiyede geçiyor. Sen bu emre istiba ediyorsun. Eğer senin karşına çıkar da, kaçıncı asırda yaşıyoruz kardeşim, insan başını örter mi? Bak bu sıcaklarda baş örtülür mü? Sen yobaz mısın? Sen de mi gericisin? Sen de mi nurcusun? Sen de mi köylüsün? Sen de mi cahilsin diye sana sataşacak olursa, o sana sataşan Allah'la irtibatını koparmış bir yazıklar olmuş olan zavallı, nasipsiz, Kur'an'dan zerre kadar nasibi olmayan şerefsiz, haysiyetsiz, kıymeti bir zavallıdan ibarettir. Ona aldanmayacaksın. O kimsin? Hayra ümmetin uhricet linnati ayetine dahil ve şamil değil o. Sen dahilsin. Bunca bir çıplak dolaşan kadınların arasında Allah'ın emrini tasdik ederek başını örtüyor musun? İşte sen en şerefli, Allah katında en kıymetli bir varlıksın. Bu varlığını ziyan etmiyorsun. Kimsin hayra ümmetin uhricet linnati ayetinin şumuluna giriyorsun. Onun verdiği şerefe mazharsın sen. Kimsenin gıybetine, kimsenin sapıklığına, kimsenin asırdır masırdır diyerek içinde bulunduğu delaleti sana da aşılamasına fırsat vermeyeceksin. Kızınıza, karınıza hakim olacaksınız. Ve bu hususta alınması icap eden tedbirleri alacaksınız. Biraz sonra bu hususların izahına da getireyim. Te'mirûne bil maruf. Siz her şeyden evvel hangi memlekette bulunursanız, hangi şartlar altında olursanız, hangi durumda bulunursanız mutlaka Allah'ın emrini ve Kur'an'ın hükmünü ve tek kelimeyle İslam'ı yayacaksınız, tebliğ edeceksiniz, imanınızı müdafaa edeceksiniz ve yalnız İslam'dan razı olacaksınız. İslam'ın dışındaki bütün batıllara lanet okuyacaksınız. Ümmet-i Muhammed'in sıfatı bu. Şerefinin kaynağı buradan geliyor. Evet. Ve öyle, öyle bir iman taşıyacaksın ki yalnız İslam'dan ve yalnız İslam'ı yaşayandan razı olacaksın. Ve bu husustaki ilahi fermanı gözlerinle göreceksin ve aynı şekilde aynı hakikatle müminlerin yürekleri beraber çarpar. Bir ayet daha okuyorum. Allah aşkına, Kur'an'a bütün kulaklarımızı teslim edelim. Kalbimizi Kur'an'a teslim edelim. Ta ki ilahi hükümleri hazmetmenin, içimize sindirmenin tadına varmak için. Bakın şu ayeti kerimeye. Benim şahsen ödüm patlıyor, korkudan dudaklarım tutmuyor benim. Şu ayet-i ilahiye bakın yani. Estaizu billah, bizzat Habib-i Zişan'ın şahsına hitap edersen, onun şahsında kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmeti Muhammed'e hitap ediyor. Ayetin hususiyeti var. Rabbil alemin buyuruyor ki la tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir. Habibim, Resulüm, Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa'm. Allahu Teala ne güzel hitap ediyor Resulüme. Sen, bizzat sen diyor Resulullah, sen Habibim. La tecidu, sen bulamazsın, görmezsin, bulamazsın. Kavmen, bir millet, bir kavim, bir kabile, bir topluluk bulamazsın ki yu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir millet olsun da. Şöyle izah edelim. Bir millet Allah'a ve ahiret gününe inanıyor mu? Tamam. Sıfatı bu mu? Bitti. Ondan sonra takınacağı tavır şu şimdi. Onu göreceğiz. يُوَادُونَ مَنْ حَابَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Allah ve Resulüne, ahiret gününe, hesap gününe iman ettikten sonra bir millet, Allah'a asi olan, Allah'a baş kaldıran, Habibullah'a baş kaldıran, namaz kılmayan, edep ve hayatını kaybeden bir insana, bir millete katiyen muhabbet gösteremez. Dikkat ediniz. Vallahi ayet-i kerime bize hitap ediyor. Allah ve ahiret gününe iman eden bir Müslüman asla ve kata Allah'a kafa tutan, İslam bayrağını atan, başını kışını açıp da bir çıplak sokaklarda dolaşan kadınlardan, erkeklerden razı olamaz, onlara muhabbet besleyemez. Kur'an hitap ediyor bunu. Kur'an hitap ediyor. Bizzat Mücadele Suresinin 21. ayetini okuyoruz. Elimde benim Kur'an var. Ben Kur'an'ı söylüyorum. Benim karşıma çıkmak isteyenin kafasına Kur'an-ı Kerim'le vurduğum gibi parçaladım. Benim Kur'an'ım var. Elinden Kur'an'ı alamazsınız. Ben Kur'an'ı yere düşürmem, parçalanıncaya kadar Kur'an'ı yere düşürmeyeceğim. Bunu söylemek suretiyle bu hükmü tebliğ edeceğim. Buyuruyor ki, Allah'a isyan edeni, Allah'a kafa tutanı hiçbir Müslüman söylemez ve kabul edemez. Ya Rabbi, bu Allah'a isyan eden adam, bu Allah'a kafa tutan adam, namaz niyaz kılmayan adam, içki içen adam, ahiretten korkmayan adam, bizim babamız olsa, o bizim öz oğlumuz, babamız, kardeşimiz olsa yine hüküm aynı, sen diyecek miyiz? Allah-u Teala cevap veriyor. وَلَيْسَانُ آبَاءَهُمْ اَلْ اَبْنَاءَهُمْ اَلْ اِخْوَانَهُمْ اَلْ عَشِيرَتَهُمْ. Evet, Allah'a isyan eden, başını atan, yuvalı secdeye gelmeyen, camiye cemaate gelmeyen kimseler, sizin babalarınız da olsa, el ebnâhum, sizin oğlanlarınız da olsa, kızlarınız da olsa, el ihvânehum, sizin kardeşleriniz de olsa, el aşiretehum, sizin aşiretiniz de olsa, yine onları severseniz Allah'ı bulamazsınız diyor. Ayet bu. Kur'an ayeti bu. Ve sen mesuliyetini anla şimdi. Ve sen vaziyetini, durumunu takdir et şimdi. Sen hayatını buna göre tanzim edeceksin. Görüyorum ki Müslümanlar durmadan dünya serveti temin etmekle meşguldürler. Görüyorum ki Müslümanlar durmadan apartman yaptırmakla meşguldürler. Müslümanlar dünyalık toplamakla meşguldürler. Ama evladına iman aşılamakla, evladına Kur'an aşılamakla mesul olan kaç tane Müslüman var? Ya senin topladığın bu paralar, ya senin üst üste sefer taşı gibi inşa ettiğin bu apartmanlar kime kalacak biliyor musun? Allah'ın gadab ettiği, Allah'ın sevmediği, Allah'a isyan eden ve sen öldükten sonra bıraktığın mallarla, bıraktığın paralarla, bıraktığın apartmanlarla zina edecek olan, kumar oynayacak olan asi koltuklarına bırakmayacak mısın? Ya sen bunun için mi çırpınıyorsun? Ya sen bunun için mi hayata geldin? Ya sen bunun için mi mahkemelere kadar kapı derdi, avukatlı hakim peşinde bunun için mi koşuyorsun Müslüman Hacı Baba? Eğer böyleyse hayatın heder olmuştur. Eğer böyleyse boşuna Müslümanlık edemiştir. Ve sen bomboş bir hayat geçirmiş olduğunu anlamak zorundasın. Allah'a serveti temin etmek demektir. Görüyorum ki Müslümanlar bilmeden apartman yaptırmak demektir. Müslümanlar dünyalık toplamak demektir. Ama evladına iman aşılamakla, evladına Kur'an aşılamakla mesul olan kaç tane Müslüman var? Ya senin topladığın bu paralar, ya senin üst üste sefer taşı gibi inşa ettiğin bu apartmanlar kime kalacak biliyor musun? Allah'ın gadab ettiği, Allah'ın sevmediği, Allah'a isyan eden ve sen öldükten sonra bıraktığın mallarla, bıraktığın paralarla, bıraktığın apartmanlarla zina edecek olan, kumar oynayacak olan asi koltuklarına bırakmayacak mısın? Ya sen bunun için mi çırpınıyorsun? Ya sen bunun için mi hayata geldin? Ve sen bunun için mi mahkemelere kadar kapı derdi, avukat ve hakim peşinde bunun için mi koşuyorsun Müslüman Hacı Baba? Eğer böyleyse hayatın heder olmuşsun. Eğer böyleyse boşuna Müslümanlık edemişsin. Ve sen bomboş bir hayat geçirmiş olduğunu anlamak zorundasın. İslam'ı yayacaksın. Yeri gelmişken tekrar edeyim. Zaman zaman bazı İslam tarihindeki hadiseleri zaman zaman mevzuya göre, değişik mevzulara göre aynı hadiseyi anlatmak zorunda kalıyoruz. Hep aynı şeyi anlatıyor diyemezsiniz. Çünkü mevzu değişiyor, aynı mevzuyla alakası olduğu için bir kere daha söylemek icap ediyor. Ya anlatıyorum. Arşın altında, yeryüzünde, efendiler, bütün müsevvenatın içinde, bütün kainatın içinde, Allah'ın yarattığı bütün mevcudatın içinde en kıymetli, en şerefli varlık nedir diye sorsalar, Müslüman Muhammed Mustafa'dır diyecek. Cevap bu, başka cevap yok. Onun içindir ki, Resul-i Zişan'ın derecesi, makamı, mekanı, mevkii o kadar üstün ki وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ bütün alemler demek Allah'ın yarattığı bütün mahlukat demektir. Ayete geniş mana verilmiştir. Allah'tan başka her şey alemler ve Habibullah Resulullah bütün bu alemlerden daha kıymetli. Ehl-i sünnet alimleri şu hükme varıyorlar. Sen şimdi anla kimin ümmetisin? Sen şimdi anla kimin peşindesin? Ve bunu anlamalısın ki ondan sonra Fransız modacısının, İngiliz modacısının, İtalyan şafirinin, balerinlerinin, şantez, dansöz, bilmem nelerinin peşinde bir adım gitmiyorsun. Durumunu anlamalısın ki. Evet. Ehl-i sünnet alimlerine göre Resul-i Zişan aleyhissalatu vesselamın mübarek türbesi Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhare'de, Mescid-i Saadet'in içinde Efendimizin türbesi. Hacı efendiler mutlaka tabi görmüşlerdir. Türbesi orada. Hemen onun etrafı çevrilmiş tabi. Muntazam, mübarek, mukaddes, mutahhar bir cennet bahçesi haline gelmiş. Ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki, şu hükmü ve hikmeti dinleyin. Resulullah'ın halini ve kıymetini, keyfiyetini anlayalım diye söylüyorum. Ve biz kimin ümmeti olduğumuzu bir kere daha tercümleyelim diye söylüyorum. O türbe, tabii türbe demek, türbe kelimesi Arapça bir kelime. Turab kelimesinden geliyor, turab. Turab ne demek? Efrak demek. Turab. Ya leyteni kinti turaba. Kafirler mahşer gününde keşke toprak olsaydık diyecekler. Turab. Ya leyteni kinti turaba. Turab toprak. Türde de topraktan yapılmış olduğu için, üzerine toprak yığılmış olduğu için türdeye turab kelimesinden türde dönmüştür. Türde, turab kelimesinden. Toprak yarışın içerisinde. Evet. Resul-i Zişan da tabi bir toprağın içinde orada. Ehl-i sünnet alimleri diyorlar ki, bütün ayı, güneşi, merihi, bütün yıldızları, bütün güneşleri, bütün kainatı, mükellenatı, mevcudatı, mahlukatı, ne varsa hepsini terazinin bir kesesine koyunuz. Öyle düşününüz. Terazinin öbür kesesine de Peygamberimizin mübarek vücuduna değen o türbenin toprağından bir avuç koyun, hepsini keser, aşağıya alır demişlerdi. Peygamber budur. Onun mübarek vücuduna değen türbenin toprağı bu. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam böyle bir makamın sahibi. Kardeşim, sen kimin peşinden gidiyorsun? Ben onun için diyorum ki, benim Habibullah gibi bir rehberin, önderin, liderin, örneğin, modelin varken hiçbir siyasiyi kabul etmiyorum, tek ediyorum. Böyle bir rehber var iken. Layık mı yani onun önüne de koyayım ben? Onun için dikkat edeceksin. Ehemmiyet vereceksin. Rasulünü iyi tanıyacaksın. Evet. Derecesi ya mükemmeliyeti bu. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir kıymetin, bir ehemmiyetin mazharı hakikat dışında söylüyorum. Şimdi ondan bahsediyorum. Zaman da süratli geçiyor. Dikkatlice dinlemek suretiyle neticeye ulaşacağız. İşte bu Habibullah, işte bu Resulullah. İslam dinini yavaş yavaş yaymaya başladığı günlerde idi. Henüz İslam'ı açıktan açığa değil de el altından yavaş yavaş yayılırdı. Öyle emredilmişti kendisine. O günlerde fırsatını bulursa, imkanını bulursa derhal Kabe-i Muazzama'nın yanına gider, Beytullah'ın yakınına gider, orada iki rekat namaz kılmaya çalışır Resulullah. Bir Müslüman yeryüzünde imkan bulduğu zaman derhal Allah'a ibadet eder. İbadet eder. Derhal secdeye kapanır. Müminin sıfatı budur. Bir kuvvet, bir imkan, bir irade, bir idare eline geçtiği zaman derhal Allah'ın emrini tatbika başlar. Müslümanın sıfatı bu. Bugün elinde öyle imkan olan Müslümanlar var ki 10 tane apartmanı var, 100 tane apartman dairesi var ama 100 apartman dairesinde bir kişi Allah'a secde etmiyor. Bu imkanın ne kıymeti var? Bu ülkiyetin ne kıymeti var? Bu kapıların, bu senetlerin başınıza bela olacağını biliniz. Cuma günü yeni camide söyledim. Tekrar edeyim. Efendiler, efendiler, Allah aşkına kendinize gelelim. Bugün hepiniz görüyor ve şahit oluyorsunuz. Müslümanların inşa ettikleri, bina ettikleri apartmanların ön cephelerine bakın şimdi. Ön cepheleri hep mermerden döşenmiştir. Binaların caddelere bakan ön cepheleri bütün mermerlerden döşenmiş. Döşenmiş. Yoksulların, öksüzlerin, yetimlerin yiyecek, bağrına basacak ekmek bulamadığı bir zamanda sen apartmanın dış yüzüne mermer kaplıyorsun. Bu ne gaflettir, bu ne cehalettir. Komünizm gelmesinde memlekete ne gelsin, ne gelsin yani. Bir yoksul Müslümanın bağrına basacak bir ekmeği yokken sen apartmanın duvarına mermer kapladın. Cahil Müslüman! Cahil Müslüman! Ve istikbali kesedemedin. Komünizm işte bu yüzden geliyor. Ve dedim ki yeni camide senin o mermerle döşettiğin apartmanın ön cephesine, duvarına bizzat kıpkızıl mürekkeple yazmış yazısını. Yazmış ve o duvara istediği yazıyı yazıyor. Sen gece yatak odanda horul horul uyurken o gelip senin duvarına burası Müslümanlara mezar olacaktır diye yazıyor. Sen uyuyorsun. Ve pencereden başını uzatıp da hey kimsin benim duvarıma bu yazıyı niçin yazıyorsun diye karşı koyamıyorsun. Halini anla, vaziyetini anla, imanın ne kadar zayıflamış anla. Geliyor işte, sen bu mülkiyetler elde ettikten sonra eğer o mülkiyetini Allah'ın dinini yaymak için kullansaydın, eğer elde ettiğin servetin içinden zekatını verseydin, eğer o apartmanın duvarına harcadığın mermerler kadar bir sadaka, bir hayır yapsaydın, böyle olmayacaktın. Bunlar acı gerçekler. Bunlar tabi gerçekler bunlar. Söylüyor değil. Efendiler şu hükmüne söyleyeyim. Şimdi amenna, namaz ve niyaz mühim. Hac mühim. Siyam, oruç mühim. Fakat Cenab-ı Hak buyuruyor. Çok dikkat edeceğiz bu noktaya. Çok dikkat edeceğiz. şu ayet ışıklarına beni ürpertiyor, mahvediyor. Düşünceden uykularımı kaybediyorum Allah'a yönünü verin. Şu ayete bakın. لَنْ تَنَالُ الْزِرَّ حَتَّى تُنْتِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Ey Müslümanlar, bizzat Müslümana hitap ediyor. Siz ömrünüzde 50 defa Beytullah'a hac etseniz, Beytullah'ı ziyarete gitmiş olsanız, siz ömrünüzde gündüz ve gece sabahlara kadar namazınızı eda etmiş olsanız, dikkat! Ne fakat sermayenizin, servetinizin ve ticaret mallarınızın, bu çok sevdiğiniz sermayenin, bu çok sevdiğiniz servetin içinden yoksulların hakkı olan, sadakası olan, zekat hakkı olan zekatı çıkarıp ehline ve yerine teslim etmedikse vallahi cennete hiçbiriniz giremeyeceksiniz diyor. Zekattan bahsediyor. Namaz kılmadıkça değil, zekat vermedikçe kimseye cennet yok. Ayet söylüyor bunu. Namaz kılmak bir derece paraya kula dayanmadığı için kolay geliyor. Şu servetinden zekat ver bakalım Hacı Efendi. Verebiliyor musun? Yardım edebiliyor musun İslam'a? Yoksullara, Müslüman talebelere, yoksul öğrencilere, fakirlere, fukaraya yardım edebiliyor musun? Bugün İslam'ın ölçüsü bu olmuştur. Ben hiçbir zaman zekatını vermeyen zengini sevmiyorum. Ben hiçbir zaman zekatını vermeyen Müslümanı bu kürsüden asla müdafaa etmiyorum. Ben de zekat vermeyen zenginin mülkiyetine karşıyım. Ben de zekat vermeyen Müslümanın bütün malına mülküne karşıyım. Kabul etmiyorum ben de. Ve ben zekat vermeyen zengini müdafaa edemem. Komünizmin kaynakları bunlar. Zekat vermeyen Müslüman komünizmin kaynağıdır. Zekat vermeyen Müslüman anarşizmin kaynağıdır. Zekat vermeyen Müslüman bu milletin başına beladır. Bunu böyle anlamak lazım. İşte komünizm geliyor. Evet. Rasul-i Zişan'ı anlatıyoruz. Mübarek, ne teyizli, ne bereketli bir peygamber ki işin içine girince tıkılmaz bir hale geliyor. Tıkılmaz bir hale alıyor. Fırsat bulduk da Beytullah'ın nezdine, kurbuna, yakınına yaklaşır. Orada iki rekat namaz kılarlardı. Derdi davası oydu. Allah'ın divanına durmaktan başka bir aşk-ı sevdası yoktu. Rasul-i Zişan'ın sevdası Allah, aşkı Allah, meramı Allah, mellâsı Allah. Ey Müslüman, senin de sevdan Allah olacak. Senin de meramın, maksadın, muradın, derdin, davan Allah olacak. Dünya olmayacak. Şurasını bir dönebilsek, şu hakikati bir anlayabilsek, şu noktada bir azmi irade edebilsek, mesele tahakkuk edecektir zaten. Bir seferinde de bir imkan bulmuştur Resulullah aleyhissalatü vesselam. Beytullah'ın hemen kıyısında Allahu Ekber tesbih almış, iki rekat namaz kılmak üzere namaza durmuş idi. Derken yakında şöyle 300 metre kadar mesafede Ebu Cehil kafirinin evi ve hanesi vardı. Penceresinden Resulullah'ı seyrediyordu. Hemen koştu geldi, koştu geldi. Resul-i Zişan'ı namaz kılmaktan men etti. Namazına mani oldu, yakasına yapıştı. Allah'ın Resulüne ağız dolusu küfürler savurdu. Her çeşit hakareti yaptı. Resulullah mukabele etmedi. Karşılık vermedi. Çünkü henüz Allah izin vermemişti. Müsaade etmiyordu. Sabret Habibim, sabret Resulüm, sabret Muhammed'im diyordu. İlahi emir efendim, kaçamaz peygamberler. Oradan Ebu Cehil çekildi, arkasından arş-ı âlâdan Cebrail aleyhisselam nazil oldu yeryüzüne. Büyük davaya bakın ve bir ayet getirdi. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي abden ize salla habibin okulun seni namaz kılmaktan men eden senin namazına mani olan o Ebu Cehil'i o kafiri gördün ya onu anlama odun yapacağım. Ayet geliyor. Sakın hiç kimse Müslümanın namazına mani olmasın. Müslümanın ibadetine mani olmasın. Müslümanın secdegahına, Müslümanın secde ettiği makama ve mekana kimse mani olmasın. Ebu Cehil'in zürriyetinden olur derhal. Bağlanır derhal. Ve tersinlendi dava. Bakıl-i Zişan hüngür hüngür ağlayarak Beytullah'ı terk etmeye mecbur oldu. Terk etmek istemiyor tabi. Orası tevhidin karargahı. Orası imanın makamı. Orası İbrahim aleyhissalatu vesselamın makamı. Makam-ı İbrahim. Oradan Resulullah ayrılmak ister miydi? Ama ne çare, zulüm vardı, işkence vardı, hakaret vardı. Ayrıldı. Hane-i saadetine, mübarek hücresine geldi. Ve bir köşeye şimdi sıkıldı. Hüngür hüngür ağlamaktan başka hiçbir şey yapamadı o zaman. Resulullah. Nihayet akşam oluyordu. Akşam oluyordu. Güneş. Muazzam güneş. Allah Resulüne Ebu Cehil-i Ayyun'un hakaretine sahip olan güneş. Resulullah'a yapılan zulüme sahip olan güneş. Yavaş yavaş batıyordu. Derken o zaman henüz Müslüman olmamış olan, henüz müşrik olan, kütperek olan amcalarından Seyyid-i Şehada Hazreti Hamza derken Kabe'nin etrafında dönmeye başlamıştı. Hazreti Hamza o zaman müşrik, kütlere takıyor. Müslüman değil. Ama Hamza tabi aleyhüsül bir adam değil, müthiş bir adam. Pehlivan bir adam. Dehşetli bir adam. Ve herkesin gölgesinden korktuğu dehşetli bir adam. Hamza, pehlivan. Peygamber Zişan'ın da öz ve öz amcası. Kureyş kabilesinden, Haşimi'nin sülalesinden mühim bir adam. Nereden geliyordu Hamza? Avcılıktan, av, av çekimde dolaşıyor mübarek. Hiçbir şeyden haberi yok. İslam olmayan yerde insan olur mu? İslamiyet olmayan yerde pehlivan olur mu? Bak, düşünebiliyor musunuz? Evvelce İslamiyetin kuvvetli, İslam ahlakının kuvvetli olduğu devirlerde güreş şampiyonasında, güreşte, güreşte dünyanın en büyük şampiyonu biz idik. Güreş diye bir şey var ya, ya dünyanın en büyük şampiyonları biz. İslam ahlakı zayıfladıkça, Kur'an'dan ve İslam'dan ayrıldıkça bu millet fırkı yere gelmeyen pehlivan bile yetiştiremiyor daha. Yetiştiremiyor, görüyor musunuz? Ya meseleler anlatılıyor yani. İlla da kıyamet sahibi olmaya lüzum yok. Evet. Hamza avcılıktan gelmişti. O günkü Mekkelilerin adetlerine göre dışarıdan gelen bir kimse Beytullah'ın Kabe'nin etrafında dönmeden, tavaf etmeden evine gitmezdi. Putperestler de tavaf ederlerdi. Çünkü mübarek Beytullah'ın içinde 360 tane put vardı. Onların etrafında dönüyorlar tabii onlar. Hazreti Hamza da döndü. Mab-ı Selam, Selam kapısından çıktı gidiyordu. Evine gidiyordu yani. Derken orada bir kadın çıktı, genç bir kadın. Genç bir kadın. Allah Allah, bu kadın kim? Hazreti Hamza'nın yakasına yapıştı bu kadın. Neydi bu kadın, kim? Bu kadın Ebu Cehil, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Resulullah'a hakaret ederken, Resulullah'ın da boynunu yetim ve etsiz olarak boynunun düşüşüne sahip olan bir kadın bu. Hadiseyi seyreden kadın. Müslüman filan değil, müşrik bir kadın, kuda tapan bir kadın ama zoruna düşmüş. Geldi, Hazreti amcanın yakasından öyle bir yapıştı ki, dehşetli bir kadın. Sen, Muhammed'in amcası Hamza mısın dedi. Aleyhisselatü vesselam. Tabi oradan bahsediyoruz. Biz edebimizi katınacağız. Habibullah'a karşı edebimizi aman ihmal etmeyelim efendiler. Aman ha! Mahvoluruz. Bütün haysiyetimiz mahvolur. Sen dedi onun amcası değil misin? Evet. Sana pehlivan, kahraman diyorlar öyle mi? Evet. Yetim ve eksiz olan bir yeğenini, bir Muhammed'i Ebu Cehle ve onun adamlarına karşı koruyamayan, müdafaa edemeyen senin gibi pehlivanın suratına tüküreyim dedi. Adını görüyor musun? Senin gibi Hamza'yı keseler geçerim dedi. Sen ne pehlivanısın be? Diyor kadın ne oldu, ne oluyor? Ne söylüyorsun? Ne anlatıyorsun? Demeye fırsat kalmadan kadın anlattı. Senin yeğenine, Muhammed'in emine, Ebu Cehil şöyle yaptı, böyle yaptı ve bütün teferruatıyla anlattı. Ve Hazreti Hamza'nın asabiyeti tepesine, beynine tıkladı artık. Artık duramaz hale geldi. İyiden iyiye sinirleri gerildi. Ne yapacağını kaçırdı Hamza. Öz amcası kabile tasımı var, asiret hesabı var. Yakını tabii böylece bir nokta ki bunu anlatırsam bir saati geçiyor dersiniz. Bir saat daha sürer, o bakımdan uzun olur. Buradan sonrasını haftaya, pazar gününe bırakmak istiyorum inşallah. Toparlayıp tertip edeyim. Efendiler, Müslüman olarak yeryüzünde yaşamanın bir memuriyet olduğunu kabul ederim. Vazifemiz var, mükellefiyetimiz var. Biz başkaları gibi öyle hayalin, hamakatin, beşeri bir takım dalaletlerin peşinden gidemeyiz. Bizim istikametimiz belli. Günde 5 defa Allahu Ekber diye yönümüzü çeviriyoruz. Bizim yönümüz belli. Bizim yönümüzü kimse değiştiremez. Yönümüz belli bizim ya. Kim değiştirebilir yönümüzü? Bizim yönümüz de belli. Günde 40 sefer yine sırata müstakilin. Ya Rabbi sırat-ı müstakime bizi hidayet et diye söylüyoruz. Bizim yolumuz da belli. Bizim şüpheye düşmemize imkan yok. Biz Kur'an'a sarılırız. Kur'an'ın memuruyuz. Kur'an'ın mahkumuyuz. Ve İslam imanının müdafacılarıyız. Bunu temsil edelim kafi. İşte kardeşlerim Cenab-ı Hak cümlemizi iki cihan saadetine mazhar eylesin inşallah. İki hususu huzurunuza arz edip dersine yatıracağım. Gelecek pazar çok mühim mevzumuzu böyle acı acı ortaya inşallah koymaya devam edeceğiz. Efendiler, şu Müslüman hanım kardeşlerimiz için, kadınlar için yapmak istediğimiz, perdeyle kapatmak istediğimiz kısım henüz ikmal olmadı. Sipariş verilen perdeler henüz gelmemiş. Vazifeli arkadaşlarımız meşgul oluyorlar. Onu inşallah ikmal edecekler, endişe etmeyiniz. İkinci bir mesele de İmam Hatip Lisesi Mezunları Cemiyeti'nin çıkarmış olduğu çok faydalı ve kendim de resmen ve hakikaten kabul ettiğim, dahil olduğum İmam Hatip Cemiyeti'nin çıkarmış olduğu Tohum isminde bir mecmua var. Tohum mecmuası. İslami, sizin yavrularınızın, sizin Müslüman çocuklarınızın çıkardığı bir mecmuadır. Bu mecmuayı tavsiye ediyorum. Alınız, yavrularınıza, yuvalarınıza götürünüz. Allah aşkına okuyunuz da okuyunuz diyorum. Bunun dışında dışarıda satılandan, dışarıda söylenenden ben katiyen mesul değilim. Kimseye karışmıyorum. Dışarıda söylenen, dışarıda satılan, dışarıda satılan makbuzlardan, dışarıda satılan mecmualardan ve benim haberim olmadan söylenen şeylerden katiyen mesuliyet kabul etmiyorum. Ya Rabbi bize lütfeyle, Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle, Ya Rabbi neslimizi ıslah eyle, Ya Rabbi... Rabbi memleketimizi, milletimizi, her çeşit siyasi, iktisadi, askeri, içtimai belalardan, fitnelerden, musibetlerden mahfuz eyle. Rabbi alem-i İslam'ın birleşmesini temin eyle. Rabbi içimizdeki imanlara, Yahudilere, Hristiyanlara kursak ve insan verme. Rabbi her nefesle bir şehadet ki bütün bir haşkıyla buyur. والحمد لله رب العالمين.